قرآن میں موجود ہوگا، ان کا اصول روٹ قرآن میں موجود ہوگا. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حضور کی حدیث مبارک سنی کہ بھئی جو آدمی میرے بارے میں سن لے، یہودی ہو نصرانی ہو یا کوئی ہو، اور پھر وہ ایمان نہ لائے دوزخ میں داخل ہوگا، تو میں نے تلاش کیا تو مجھ کو یہ آیت اس کا مصداق نظر آئی، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَذَابِ. اس قرآن کے ساتھ، اس آخری نبی کے ساتھ اور اس دین حق کے ساتھ جو کفر کرے گا، نہیں مانے گا، کسی جماعت کا آدمی ہو، من اللہ عذاب، حزب، گروہ، پارٹی، جماعت، فرقہ، کسی فرقے کا آدمی ہو، اگر ایمان نہیں لائے گا تو دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی بھی ہو. اے دنیا کے تمام پارٹیوں اور فرقوں کے لیے جو بھی ہو، اور جس ملک کا رہنے والا ہو، کوئی نہیں وہ پارٹی بچ جائے، امریکہ کی کوئی پارٹی یا روس کی پارٹی، چائنا کی کوئی پارٹی، ویتنام کی پارٹی بچ جائے، نہیں. پروگرام یہی ہے، جو اس کو سنے گا اور پھر ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا، کوئی بھی ہو، کیسے بھی کام اچھے کرتا ہو، نجات کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی. من العذاب، مختلف پارٹیاں، مختلف فرقے، مختلف گروہ، مختلف مذاہب آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب ہیں، فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، جو بھی اس پروگرام کے بارے میں سنے ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا. یہ فرمایا، فلا تک فی مریت منہ، بس آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں. نبی کو کیا شبہ ہوگا، لوگوں کو سمجھائی جا رہی بات، ایمان والوں شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا، یہ قطعی اور آخری پروگرام ہے، اٹل پروگرام ہے، جو اس کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا اور ناکام ہوگا. فرمایا ان الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا پروگرام. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے، آج بھی ایسی حالت ہے. مسلمان سارے دنیا میں خمس ہیں، پانچواں حصہ، 4 ارب آبادی دنیا کی کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی، تمام کفر اور شرک میں ملو، پانچواں حصہ مسلمان دنیا. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے بس وہ رسمی رواجی جیسا بھی ہے سلسلہ، یا اپنے عقل سے، اپنے فام سے، اپنے رسم و رواج سے وہی چل رہے ہیں، قرآن کے پروگرام قریب نہیں آتے، بلکہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ہمیشہ ایسا ہو، اکثریت اور اقلیت پر نہیں جانا چاہیے، دیکھنا حق اور صداقت کو چاہیے، کہ دنیا ساری کفر میں ڈوب جائے، ڈوبنے دو، اگر ہم کو اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں ایمان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نجات اسی میں ملے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے جھوٹ یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہی دینے والے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے پروردگار پر اللہ سنو، لعنت ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پر، وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں کجی، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ نہیں یہ عاجز کر سکتے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کو اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہیں تھے وہ دیکھتے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو وہ افتراء کرتے تھے، لا جرما ضرور بہ ضرور بے شک یہ لوگ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، یہی لوگ ہیں جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مثال دونوں فرقوں کی جیسا اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا ہوتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد تھا، اور جو واضح راستے پر ہو خدا کی جانب سے شاہد یعنی قرآن جس کے پاس آئے، تو یہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ پہلے بھی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ پیشوائی کرنے والی تھی اور باعث رحمت تھی، اسی طرح قرآن کریم بھی ہے۔ جو گروہ اور جماعتیں پارٹیاں اس کے ساتھ انکار کریں گی ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ اس بارے میں کسی شخص کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کلام پاک اللہ تیرے رب کی جانب سے ہے اور برحق ہے۔ اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، دنیا میں ایمان سے خالی رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ کفر کرنے والوں کی مذمت ہے، یہ شرک اور کفر کرنے والے اور قرآن کے منکر، ان کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ من اظلم ممن افترا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھنا کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ غلط بات خدا کی طرف منسوب کرتا، خدا نے جو بات نہیں فرمائی وہ بات کہتا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے، اور خدا کی کتاب کو نہیں مانتا، یہ بھی جھوٹ ہے، یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ خدا نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا اور انکار کرتا ہے، وہ بھی خدا پر افتراء باندھنے والا، اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ پر افتراء باندھتا ہے۔ خدا کے لیے شریک ثابت کرنا اس کی ذات صفات عبادت میں، یہ بھی اللہ پر افتراء ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب جو شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، یہ اللہ پر افتراء باندھتا ہے۔ یہ سب باتیں افتراء میں آتی ہیں، چاہے وہ شرک کرنے سے ہو یا وہ توحید کا انکار کرنے سے ہو یا نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار ہو یا خدا کی وحی الہی کا انکار ہو، یہ سب باتیں افتراء اللہ میں آتی ہیں، اور خدا کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح جو غلط دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی افتراء اللہ کرتے ہیں، مثلا جھوٹا نبوت کا مدعی جو ہے تو مسلمہ کذاب ہو یا مرزا قادیانی ہو کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کرتے ہیں. یہ سب مفتری علی اللہ ہے، اللہ پر افتراء باندھنا. یہ افتراء علی اللہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے. ایک دن آنے والا ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور یقول الاشہاد، گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ مانا. گواہی دینے والے، گواہی دینے والے اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے، جو محافظ اعمال ہیں، اکرامن کاتبین ہیں، یا ان کے علاوہ جو بھی محافظ قوتیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. ان کل نفس الا علیہا حافظ، ہر نفس پر نگران قوت ہے، وہ بھی گواہی دیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے جن کے بارے، اور ایمان والے بھی جن کے بارے میں ان کو علم ہوگا وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اور اس کے علاوہ گواہی کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی گواہی دیں گی، یہ زمین جس پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں یہ بھی گواہی دے گی، ہر وہ مقام جہاں پر جو نیکی بدی کی گئی ہے یہ گواہی دے گی، اور قرب و جوار کی چیزیں بھی گواہی دیں گی، شجر و حجر ہیں جو بھی ہیں وہ گواہی دیں گے، اور انسان کے جسم کے اندر اعضاء اور جوارح بھی گواہی دیں گے. خود قرآن میں موجود ہے، نختم والا افواہیں و تکلمنا ایدین ورجلوں، منہ بند کر دیں گے اور ہاتھ پاؤں سے اور اعضاء اور جوارح سے ہم کہیں گے بول کر بتلاؤ، وہ سارے بتلائیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ جرم کیا ہے، فلاں وقت یہ جرم کیا، فلاں وقت شرک کیا، فلاں وقت کفر کیا، فلاں وقت یہ معصیت کی ہے، یہ کسی کا حق دبایا ہے، یہ ساری باتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. تو اشہاد سے مراد وہ یہ سب ہیں، گواہی دینے والے فرشتے بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں، انسان کے اعضاء اور جوارح بھی ہیں. تو گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا پر افتراء باندھا، جھوٹ باندھا. وہ کہیں فرشتے بھی گواہی دیں گے، نیک بھی، انبیاء بھی، یہ سارے، اور افتراء انہوں نے باندھا، شرک کیا، خدا کی طرف غلط بات کو منسوب کیا، کفر کیا انہوں نے، انکار کیا قرآن پر ایمان لانے سے، یہ سب باتوں کے بارے میں وہ گواہی دیں گے. اور وہ کہیں گے کہ ہاؤلاء الذین، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر، اپنے رب پر جھوٹ باندھا. جھوٹ بھی باندھا ہے تو کس ذات پر جو رب ہے ان کا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو وجود بخشنے والا، نعمتیں بخشنے والا، قائم رکھنے والا اور ان کی تربیت کرنے والا جو ہے، اس پر جھوٹ باندھا انہوں نے. کتنا بڑا جرم ہے. پھر حکم ہوگا، سنو الا، یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار رہو، آگاہ رہو، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں، خدا کی لعنت. لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری اور بعد ہے، ہمیشہ یہ پھٹکار میں رہیں گے. الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کی راستے سے، اپنے قول سے یا عمل سے، خدا کے راستے سے روکتے ہیں کہ لوگ ایمان قبول نہ کریں اور ایمان کے راستے پر نہ جائیں، خدا کی وحدانیت کا جو صحیح راستہ ہے، فطری راستہ، اس پر نہ جائیں، یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اس پر اعتراض کرتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالتے ہیں خدا کے سچے دین میں، تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں، کجی تلاش کرتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، راستہ ہی غلط ہے، کیڑا بتلاتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں اس میں. اور آخرت کے ساتھ بھی وہ کفر کرنے والے ہیں، یعنی محاسبے اور جزائے عمل پر بھی ان کو ایمان نہیں ہے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کوئی محاسبے کی منزل نہیں ہے، اور نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی باز پرس ہوگی، یہ سب باتیں ان کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی کریں، یہ مشرک اور یہ کافر، یہ منکرین جو کچھ بھی کریں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ نہیں عاجز کر سکتے زمین کے اندر اللہ کے ارادے اور مشیت کو اور خدا کی سکیم کو، یہ نہیں ناکام بنا سکتے، کچھ بھی کرتے رہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ نے جن کو ہدایت دینی ہے، جن کو سمجھ دینی ہے، جنہوں نے راہ راست اختیار کرنا ہے، وہ کرتے رہیں گے، چاہے یہ لوگ کتنی بھی سکیمیں لڑائیں اور کوشش کریں۔ اب دیکھ لیں آپ کے عیسائیت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے دنیا میں، دنیا میں 2.5 ارب لوگ عیسائی ہیں، اس قدر آبادی کثیر ہے، اور عیسائی لوگ اسلام کے خلاف بے حد و بے شمار سازشیں کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف، پیغمبر کی ذات کے خلاف اور دین حق کے خلاف، بڑی بڑی دولتیں خرچ ہو رہی ہیں، اور اعتراض بڑے بڑے پادریوں نے، اسے شکیب ارسلان نے حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے کہ یورپ والوں نے اور امریکہ والوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے خلاف 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور رسالے لکھے ہیں، اس لیے ثابت کیے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے اور پیغمبر کی ذات جو ہے وہ خدا کا نبی نہیں ہے۔ طرح طرح سے محب بن کر بھی اور دشمن بن کر بھی، دوست بن کر، مستشرقین جتنے بھی ہیں یہ دوست کے پیمانے میں آتے ہیں، مستشرق ان کو کہا جاتا ہے، وہ مغرب کے وہ عالم جو مشرقی علوم جاننے والے ہیں وہ مستشرق کہلاتے ہیں، وہ دوست بن کے کہتے ہیں ہم تو محقق ہیں، اسکالر ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اس عنوان میں پھر وہ قرآن کی بےخونی کرتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر وہ ایسی شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ بدظن ہو جائیں اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائیں۔ اور بہت کوششیں ہو رہی ہیں، بے حد دولت خرچ ہو رہی ہے، سکول بنایا جائے گا، اسپتال بنایا جائے گا، ایڈ دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ غلط خیالات پہنچائے جائیں، مریضوں کے سرانے پر وہ ان کی دوا بھی دی جا رہی ہے، ساتھ ان کو تلقین بھی کی جا رہی ہے تاکہ ایمان ان کا نکل جائے، وہ موجودہ محرف عیسائیت کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو خلا کا بیٹا مان لیں۔ مطلب تو طرح طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں خدا کے راستے سے روکنے کی، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ اسلام خدا کا سچا دین ہے، حالانکہ حکومتیں اس کی حامی نہیں ہیں، دولت مند اس کے حامی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آ رہا۔ اور گزشتہ 2 صدیوں کے اندر جب انگریز کا دور عروج تھا، تاریخی طور پر انگریز مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن، اس نے ہر چیز کو خراب کیا، اسلام کی اور مسلمانوں، قومیت، اجتماع، خلافت اور دین، مذہب، ہر چیز کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اور انتہائی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام رہا ہے اور رہے گا، قیامت تک رہے گا، نزول مسیح علیہ السلام تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، یہ سچا دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لم یکونوا معجزین کا مطلب سمجھ لیں، آج کون ہے حامی دنیا میں اسلام؟ کیا مسلمان حکمران اسلام کے حامی ہیں؟ وہ تو اپنی لگے ہوئے ہیں اپنی فکر میں، ان کا اقتدار کسی طریقے سے رہے بچ جائے۔ یہ ایران والا جو تباہ ہو گیا، مر گیا ہے، کیا وہ حامی تھا؟ ہمارے ملک میں جو لوگ آتے رہے برسر اقتدار، کون اسلام کا حامی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ صحیح معنی میں عرب والے بھی ملوک ہیں، ملوکیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، وہ کچھ باتیں اچھی بھی ہیں کہ جن کا اعتراف کرنا چاہیے، اچھی بات جو بھی کرے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن حقیقت بھی دیکھنی چاہیے کہ اصلیت کیا، کون سا نظام انہوں نے، اسلام کا اقتصادی نظام چلا ہے، سب بینکاری سسٹم چل رہا ہے وہ۔ تو بہرحال اسلام کا حامی اللہ ہی ہے، اور جبکہ انگریز نے پوری کوشش کی، بے انتہا کوشش کی کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیے۔ آج بھی ابھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے کتنے ہزار نسخے بھیجے، کوئی پاکستان بھیجے، کوئی وہ محرف کر کے، یہ محرف کرنا. قرآن کو چھاپتے ہیں وہ, کچھ آیتیں بیچ میں سے گھٹا دی بڑھا دی اور پتہ نہ چلے لوگوں کو یہی پڑھیں. افریقہ میں بھی ایسا ہی کیا تھا, خدا ناصر مرحوم پر رحم فرمایا کہ اس کو پتہ چل گیا, اس نے فوراً مصر میں وہ کوشش کی اور کمیٹی مقرر کی کہ قرآن یہاں سے صحیح تباہ کرا کر کے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچا تاکہ کوئی دوسرا قرآن نہ پڑھو, یہ مصدقہ جو صحیح قرآن ہے اس کو. یہ ناصر نے یہ کام کیا, افریقہ میں ہی ہے. اب سنیں پاکستان میں بھی وہ نسخے بھیجے گئے ہیں یہودیوں نے, محرف نسخے کوئی یہاں کوئی دوسرے ممالک میں, تاکہ ان کو پڑھ پڑھ کر لوگ جو ہے غلط راستے پر جائیں. تحریف شدہ قرآن, یہ سب یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش ہیں, اور مسلمان بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فرقے بن گئے گمراہ فرقے, وہ اپنی بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مسلمان عمل اپنے عمل سے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں. تمام برائی کی باتیں مسلمانوں میں موجود ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ بدزن ہوتے ہیں, کہ اگر اسلام یہی ہے جس کے یہ فالوور ہیں تو پھر اسلام کچھ بھی نہیں ہے. یہ خدا کے راستے سے روکنے کی بات. ہمیں مسلمانوں کو بہت محتاط چلنا چاہیے دنیا میں, اپنا کردار اور اپنا عمل اپنا اعتقاد بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اسلام سے بدزن نہ ہو, ہماری وجہ سے گمراہ نہ ہو, ہم ذریعہ اور سبب بن جائیں لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا. تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ خدا کے کو عاجز تو نہیں کر سکتے زمین میں, اور یاد رکھو ان کا کوئی بھی حامی نہیں ہوگا اور ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا. دگنا ایک خود شرک کفر برائی کی اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا, اور دوسروں کا وبال بھی آئے گا, اس لحاظ سے ڈبل ہوگا گناہ. ورنہ ہر انسان پر ایک ہی گناہ ہوتا ہے, لیکن یہ چونکہ دوسروں کے گمراہ کرنے کا سبب بنے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا, اس لحاظ سے ان کا گناہ ڈبل ہوگا. ما کانو یستتیوں نہ سمائن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کوئی سچی بات کو سنتے, اور یہ اس کو دیکھتے بھی نہیں. کیوں نہیں دیکھا انہوں نے صحیح سچی بات کو, اور کیوں نہیں انہوں نے سچی بات کو سنا؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تھا گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں, گویا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں مبتلا کیا, نقصان میں ڈالا, اور جو یہ افتراء کرتے تھے وہ گم ہو کر رہ جائے. وہاں پوچھے گا کہ وہ جو تم نے افتراء کیا تھا وہ کہاں ہے, وہ جو تم نے معبودان باطلہ بنا رکھے تھے جن کی پرستش کرتے تھے, جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا تھا, وہ کہاں گئے ہیں؟ اور وہ جو غلط باتیں تم کیا کرتے تھے کہ قرآن سچا نہیں ہے, نبی خدا کا رسول نہیں ہے, قیامت برحق نہیں ہے, وہ باتیں کدھر گئی؟ یہ ہوگا افتراء والی ساری باتیں ہم سے گم ہو جائیں گی. لا جرما ضرور بر ضرور, لا جرما کا معنی لابدہ ولا محالہ کا معنی دیتا ہے یہ جملہ, بے شک ضرور بر ضرور لا محالہ یہ لوگ آخرت میں اخسرون, کوئی تو خاسر ہوتا ہے اکثر, بہت بڑا نقصان اٹھانے والے, یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے, ڈبل سزا جن کو ملے. تو ظاہر ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا, ذلو پا ذلو دوسروں کو بھی, اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا, ڈبل سزا کے مستوجب جو بنیں گے اور ہر چیز ان سے غائب ہو جائے گی. یہ تو تھا انجام منکرین کا. تو اللہ تعالی نے ہر جگہ قرآن میں جہاں منکرین کا انجام بیان کیا ہے وہاں ایمان والوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے. یعنی یہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلتی ہے. بھائی ادھر دوسروں کا انجام بھی سنو, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو مانا, پھر اللہ کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے, پھر وحی الہی کو برحق مانا, ملائکۃ اللہ پر یقین لائے, اور پھر خدا کی تقدیر پر وہ یقین لائے, اور پھر وہ جزائے عمل کو انہوں نے دل سے تسلیم کیا کہ واقعی ہمارے اعمال کی جزا ایک دن آنے والی ہے. ان سب باتوں پر انہوں نے یقین کیا, تصدیق کی, دل سے مانا, اور پھر ایمان کے بعد نیک اعمال انجام دیتے رہے, نماز پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ دی, حج کیا, جہاد کا موقع ہوا جہاد کیا, اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں بنیادی طور پر یہ عبادات اربع اعمال صالحہ میں, جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور یہ چار عبادتیں جو انجام دے گا اللہ اس کو جنت تک ضرور پہنچائے گا. بنیادی طور پر یہ اعمال صالح ہیں اور باقی ضمناً اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ نیکی کے. اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, یہاں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے. کافر اکڑ دکھا رہے تھے جیسا پہلی مثالوں میں گزر چکا ہے, غرور کر رہے تھے, اپنے آپ کو بڑا خیال کر رہے تھے, نبی کو حقیر سمجھ رہے تھے اور خدا کے کلام کو حقیر جان رہے تھے, اکڑ میں تھے. ادھر یہ ہے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, جنہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے. یہ اخبات خشوع خضوع اور عاجزی کو کہا جاتا. انسان کا کمال اس میں ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے والا. یہ عاجزی کی جو صفت ہے اخبات, یہ ان چار صفتوں میں سے, چار اخلاق میں سے ایک خلق ہے کہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے اور تمام آسمانی شریعتوں میں ضروری قرار دیا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, طہارت اور سماحت اور اخبات اور عدالت, یہ چار اخلاق وہ ہیں جو کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہم بھی ان کے پابند ہیں. طہارت بھی ہمارا بنیادی اصول ہے اور اخبات بھی خدا کے سامنے عاجزی کرنا. وربک فکبر, بالکل پہلی پہلی صورتوں میں اللہ رب کی بڑائی بیان کرو, رب کے سامنے عاجزی کرو. خاشعون, خشوع کرنے والے جن میں اخبات ہے ان کی اللہ نے تعریف فرمائی, یہ اخبات وہ صفت ہے. یہ لوگ ہیں جنت والے کہ جن کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے, جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, رب کے سامنے عاجزی کر, اکڑ نہیں دکھائی, غرور نہیں کیا, عاجزی کی ہمیشہ. نماز عاجزی کی نشانی ہے, مناجات دعا وغیرہ تمام یہ سب عاجزی کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا جنت میں ہمیشہ رہیں گے. فرمایا دونوں فرقوں کی مثال ایک یہ جو دوسرا پھر بیان کیا گیا, ایمان اور نیکی اور اخبات والا, اور ایک وہ کہ جنہوں نے اللہ پر افتراء باندھا, کفر شرک کیا, تکذیب کی, جزائے عمل کو جھٹلایا, ان دونوں کی مثال, پہلے کی مثال اندھے اور بہرے کی اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا بھی ہو, نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے بہرا ہے, سنتا ہی نہیں, اور یہ ہے کہ آنکھیں بھی اس کی کھلی ہیں, دیکھتا ہے, کان بھی اس کے سنتے ہیں, تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ حق بات کو سنتے نہیں اور صحیح بات کو دیکھتے ہی نہیں, یہ بالکل اندھوں کی طرح ہے اور بہروں کی طرح ہے. اور مومن آدمی حق بات کو سنتا ہے اور صحیح بات کو دیکھتا ہے تو وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اور حقیقت میں یہ بصیرت کی طرف راجے ہے یہ چیز. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ظاہری آنکھیں اکثر نہیں اندھی ہوتی, ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور, سینوں میں رکھے ہوئے جو دل ہیں یہ اندھے ہوتے ہیں. کافر اور مشرک بصیرت سے محروم ہوتا ہے, لہذا وہ دل سے اندھا اور بہرا اگرچہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا. سورہ آراف میں گزر چکا ہے, ترام ینظرون الیکم لا یبصرون, تم دیکھتے ہو وہ تک رہے لیکن دیکھ نہیں رہے. اگر دیکھتے تو نبی کی ذات کو پہچان لیتے, حق کو پہچان لیتے, مگر نہیں, ایسا ہی ہے, تک رہے وہ دیکھ نہیں رہے حقیقت میں, کیونکہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں اور دل کے کان جو ہے وہ بہرے ہیں. اگرچہ ظاہری کان سنتے ہیں لیکن حق بات کو نہیں سنتے, لہذا یہ بہرے اور اندھے. اور ایمان والا آدمی بصیرت رکھتا ہے, نور ایمان اور نور توحید اس کے دل میں ہے, وہ دین کی بات کو سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق جتنی طاقت ہوتی ہے عمل بھی کرتا ہے, تو وہ دیکھنے والا اور سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے, دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا تم نصیر نہیں پکڑتے؟ کافر مشرک اور نافرمان بہرے اور اندھے ہیں, اور ایمان والے لوگ سمیع اور بصیر ہیں. تو سمیع اور بصیر ہونا اچھا ہے یا اندھا اور بہرا ہونا؟ کیا نصیحت نہیں پکڑتے اور حق کی طرف تمہارا میلان نہیں ہوتا؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی. پھر آگے اسی ایک طرف اندھے اور ایک طرف دیکھنے والے. اگلی آیتوں میں آ رہا ہے دیکھو ایک قوم پوری اندھی تھی, یعنی دل کی بصیرت کی آنکھوں سے محروم تھی. اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا قومن امین, نوح علیہ السلام کی ساری قوم اندھی تھی, حالانکہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے تھے لیکن بصیرت سے بے بہرہ تھے, یا ساری قوم ہی اندھی تھی. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ انی خاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. البتہ تحقیق ہم نے رسول بلا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں, کھول کر اللہ تعبدو اللہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی, میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملو, کہا سربراہ لوگوں نے وہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے, کہ ہم نہیں دیکھتے تجھ کو مگر انسان اپنے جیسا, اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو کہ تیرا اتباع کیا ہو مگر ان لوگوں نے جو وہ ہم میں رذیل ہیں سرسری رائے والے, اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت, بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو جھوٹے. حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا اللہ تعالی نے اس مقام میں ذکر فرمایا ہے, یہ اس مقصد کے لیے جو سورہ ہود کی پہلی آیات کے اندر ہی اللہ نے بیان فرمایا. آیت نمبر 2 میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے بعد اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعبدو الا اللہ, اے لوگو سوائے خدا کے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو, اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے اللہ تعالی نے پاک نبیوں کی تاریخ کا ایک حصہ ذکر فرمایا ہے اس مقام میں, اور ہر ایک نبی کے بیان میں یہ بات آئے گی, یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, اور نوح علیہ السلام کے بیان میں یہی جملہ آئے گا اللہ تعبدو الا اللہ. تو گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہاں پر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالی کے اس پیغام کو اور اس عقیدہ پاک کو کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے کیا سلوک کیا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ. اس مقام میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیلات مذکور ہیں. ویسے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کی متعدد صورتوں کے اندر ہے, سورہ صافات میں بھی ہے, سورہ یونس کے اندر پہلے گزرا ہے, سورہ آراف کے اندر بھی اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے علاوہ اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے, اور ایک مستقل صورت جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ فرمایا، وہ سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہی وہ سورت ہے، وہ 29 پاری کی سورہ نوح. دو سورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک دو نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. ایک سورہ یوسف جو اس کے بعد جس کا نمبر آ رہا ہے، اور دوسری سورہ نوح. ابتدا سے انتہا تک ان دونوں پاک نبیوں کی زندگی کے اہم ترین واقعات کی طرف اشارات کر دیے گئے ہیں اور بتلا دیا گیا ہے. تو اس مقام کے اندر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے نبیوں کا ذکر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن ابتدا کے اندر یہ دجلہ اور فرات کے درمیان جو دوابہ ہے، اس کے اندر زیادہ تر یہ آباد تھے یہ لوگ. حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ان سے پہلے گویا کے 3 نبی گزرے ہیں نوح علیہ السلام سے پہلے. ایک تو آدم علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی تھے اور پہلے انسان تھے اس خطۂ ارض میں اللہ نے جن کو مبعوث فرمایا، اور آدمیت کا دور جن سے شروع ہوا. ہم آدمیت کے دور کے لوگ ہیں، تو ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، سب انسانوں کے جد امجد. تو آدمیت کے دور کے پہلے انسان ہی اللہ کے نبی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک میں یہ موجود ہے، نبی مکلم. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جن کے ساتھ اللہ نے کلام بھی فرمایا تھا. خود حضور نے فرمایا وہ نبی سب سے پہلے نبی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا نبی کون سا تھا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ آدم علیہ السلام، ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ. تو پہلے نبی تو وہ تھے. آدم علیہ السلام کا بیٹا جو شیس کہلاتے ہیں علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور پھر آگے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد اخنوخ، پہلی کتابوں میں اور تفسیروں میں اخنوخ آتا ہے، اور قرآن میں ادریس کا لفظ آتا ہے. ادریس اور اخنوخ ایک ہی ہیں. پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا. لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے یہ جو نبی تھے، ان کے کی ملت میں عقائد تو تھے ضرور، بنیادی عقائد. عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی اللہ کی توحید اور طہارت اور نماز اور روزہ، یہ عبادتیں موجود تھیں، یہ اہم ترین عبادتیں. لیکن باقی تفصیلی احکامات شرعی وہ نہیں تھے، زیادہ تر دنیا کی آبادی کے مسائل ہی ان کے سامنے درپیش تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کا دور جب آیا، تو جیسا کہ تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو وحی کے ذریعے دنیا کی آبادی کی بہت سی چیزیں سمجھائیں. مشینری کی ایجاد انہوں نے کی، کپڑے سینے کی سوئی اور یہ دوسرے اوزار جو انسانوں کی ضروریات میں کام دیتے ہیں انہوں نے بنائے. اور اس سلسلے میں اللہ نے ان پر کئی صحیفے بھی نازل فرمائے، جن کے اندر ظاہر ہے کہ بنیادی عقائد کی تعلیم تو ہوگی، کیونکہ وہ ہر ایک نبی کے دین میں توحید، طہارت، نماز، روزہ. اس کے علاوہ باقی یہ دنیا کی آبادی کا، اہل چلانے کا، یہ بھالا بنانے کی ترکیب بتلائی گئی، لوہے کا استعمال بتلایا گیا، ظروف بنانے کی ترکیب بتلائی گئی، کپڑے وغیرہ کے سلسلہ بتلایا گیا. یہ ساری باتیں تمدن سے اور دنیا کی آبادی سے زیادہ تر تعلق رکھنے والی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جس وقت آیا، تو پھر شرعی احکام آئے. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے، جسمانی طور پر طاقتور لوگ تھے بے حد. یہ دور جو تھا یہ یوں سمجھے کہ جیسا جوانی کے آغاز کا زمانہ ہوتا ہے، جوش، قوت، طاقت، توانائی، جسم کی کلانی. ان کے بعد جو جن نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی قوموں کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، وہ بڑے بڑے قدابر لوگ تھے اور بڑی جسمانی طاقت رکھنے والے لوگ تھے وہ. تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں بھی بہیمیت کا بہت غلبہ تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 12 مہینے روزہ رکھنے کا حکم تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں یہ پڑھیں کہیں تاریخ میں یا کہیں آپ کو معلوم ہو کہ فلاں قوم پر زیادہ روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی بہیمیت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اس کو توڑنے کی ضرورت تھی، ریاضت کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ نے ممکن ہے کہ ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ہماری امت جو آخری دور کے اندر آئی ہے، اس میں بہیمیت کمزور ہے، اس واسطے ان پر بہت مشکل احکام نہیں ڈالے گئے، سخت احکام نہیں ڈالے گئے، آسان احکام رکھے گئے جن کو یہ اپنی کمزور جسمانی طاقت کے ساتھ میں برداشت کر سکتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں روئے زمین کے انسانوں کی طرف، جنہوں نے مستقل شریعت کی تعلیم دی لوگوں کو، اور مسائل اور احکام دینیہ کی تعلیم دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ شفاعت کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. لوگ کہیں گے یا نوح انک اول الرسل الہ للارض، اے نوح آپ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں زمین والوں کی طرف، جن کو مستقل شریعت دی گئی تھی، احکام دیے گئے تھے، اور پھر جس کے بعد لوگوں نے انکار کیا اور نافرمانی کی اور پھر سزا ان کو ملی. نوح علیہ السلام سے پہلے کسی قوم کو سزا نہیں ملی. یہ نوح علیہ السلام کا اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے ان کا واقعہ کہ سب سے پہلے جس قوم کو سزا ملی ہے وہ یہی قوم تھی. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے والد لمک یا ملک وہ تھے متوشلخ کے فرزند، اور متوشلخ جو تھے وہ حضرت اخنوخ یا ادریس علیہ السلام کے فرزند تھے. نوح علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا 40 سال کی عمر میں. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام 950 برس تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. 950 برس، لبس فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس تک نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ان لوگوں میں. اور سورہ نوح کی تلاوت کریں اور پڑھیں کہ تبلیغ کا ہر ڈھنگ اختیار کیا انہوں نے، کوئی موقع انہوں نے تبلیغ کا ضائع نہیں کیا. رات کو، دن کو، مجمع میں، تنہائی میں، ہر آدمی کے پاس جا کر جہاں تک ممکن تھا نرمی سے، ہر طریقے سے، ترغیب سے، ترہیب سے، جتنے ذرائع ممکن تھے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی لوگوں کو. قرآن میں موجود ہے، ہر طریقہ استعمال کیا. لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد، کئی نسلیں بھی گزر گئی درمیان میں، اور بعض آدمیوں کی عمریں لمبی بھی ہوتی تھی اس دور کے اندر، کئی کئی 100 سال، لیکن پھر یہاں پر پورے 2 رکوع ہیں اور انتہا تک خلاصہ نوح علیہ السلام کے قوم کا اللہ نے اور